Раздзел 47. Апосталы і Іуда. Падпаўшы пад пакаранне агнём вечным, пастаўлены ў прыклад. Так дакладна будзе і з гэтымі мрыйнікамі, якія выракаюцца начальства і зласловяць высокія ўлады. Пасланне ад Іуды. Глава 1, старонкі 7-8. Все кінулі мяне. І я выскачыў ад яго з акна і зламаў нагу, і як мог пабег вуліцамі, а гэты нахабны цырульнік бег за мною і крычаў: «Я цябе не пакіну!» Арабская казка. Апосталы ішлі да брамы самымі цёмнымі завулкамі, сметнікамі і дварамі. Часам пералазілі цераз платы, ныралі ў падваротні, перахоўваліся і ішлі далей. Яны здзіўляліся, што над горадам ўсё яшчэ раве дуда, і крычаць званы, што нехта ўсё яшчэ змагаецца. «Якога чорта?» – бурчаў Мацей. «Хто там яшчэ?» – граў дудар. Здаравіла ў світцы, ласкавы да нудоты братачка, яшчэ ў самым пачатку, толькі заўважыўшы ўнідзе россып людзей, якія біліся, стаў суровы, нібы заглянуў у вочы смяротнай гадзіне. «Слухай, вус, пакуль не позна, бяжы, ратуй ягоную жонку, а ты?» Дудар вінавата развёў рукамі. «Ну што я? Яны ж у бойцы мне мяхі жыва праб'юць, папсуюць дуду, то я, мабыць, тут раўці буду. Ваяка з мяне, сам ведаеш. Дык няхай той, хто самотна б'ецца, ведае, астатнія трымаюцца. Пакуль дуда раве, яны трымаюцца. Дык, можа б, ты не так пайшоў, братачка? Можа, развітаемся?» Залатыя рукі ляглі яму на плечы, сябры пацалаваліся, галава Вусава знікла ў люку. Братачка наваліў на люк камень, сеў на яго, раздзьмуў мяхі, узяў муштук у рот і, прыкрыўшы павекамі вочы, зайграў. «Тапчыце зямлю, легіёны Божыя!» Ён ведаў, што не выйдзе адсюль, і быў спакойны. Апосталы былі ўжо амаль ля самай брамы, калі з-за павароткі вывернуліся на іх людзі з паходнямі і белымі крыжамі на рукавах. Адзін схапіў за грудкі Піліпа з Віфсаіды. «Ха! Здаецца, стых!» Піліп маўчаў. Перад тварам Пятра вадзілі паходні, здзекліва разглядалі. «Гэты! Ды не мыш!» – сказаў Пятро. «Дальбог! Мы ад мніха каплана ідём, вось і манета!» Манета знікла ў кулаку начальніка патруля. «Што нам да таго?» – пераконваў Пятро. «Гэта не мы! Вы, як хочаце іх злапаць, ідзіце на рог Ростані і Малой Скідзельскай», – сказаў Мацей. «Там жонка ягоная, там і ўсе». Галоўны над крыжамі павольна усміхнуўся. «Дабра, навалач, ідзіце, ды не ў браму, там бой, унь, фортка!» І яны пабеглі на ростань. Апосталы яшчэ з хвіліну стаялі моўчкі. Пасля паспешліва патупалі да форткі, пераступаючы цераз напаўголыя трупы. Закрычалі трэція пеўні. У той час, як патруль, што перастрэў апосталаў, бег да ростані, яшчэ два чалавекі імкнуліся туды ж. Вус, выбраўшыся з касцёла, зразумеў, што вуліцамі яму нароста не прабіцца. Таму ён, праклаўшы сабе дарогу праз натоўп ворагаў, ускараскаўся нейкай лесвіцай на дахі і пабег імі. Дахі былі збольшага стромыя, і таму бегчы даводзілася жалабамі, амаль над безданню. Некалькі разоў з-пад ног абрываліся чарапіцы, і ціхон спознена халадзеў. Пасля ён прызвычаіўся і да гэтага. Мала таго, калі бачыў, што ўнізе б'юцца, сам спыняўся на хвіліну, аддзіраў некалькі чарапіц, кідаў на галовы забойцам і радаваўся, калі чарапіца была свінцовая. Найбольш вузкія вуліцы ён пераскакваў і таму дабраўся да Ростані даволі хутка. Спусціўся ўніз і ўбачыў, што дзверы хаты сарваныя з завесаў, слюда вокан падраная, а на парозе ляжыць белая жаночая хустка. Так ён і стаяў у непаразуменні адчай. Такога і ўбачыў яго патруль, якому паказалі дом апосталы. І толькі калі крыжы агалілі мячы, залатых спраў майстра прытомнеў. Цяпер трэба было ратаваць сябе. І ён, перакуліўшы некалькі чалавек, прарваўся праз іхні заслон, згубіўся ў лабірынце завулкаў. Другі чалавек бег да дома Анеі аж з калоскай слабады. Худы, цёмны тварам, чорны да сіні валасамі, ён бег, пераступаючы трупы, абмінаючы параненых, якія стагналі, і ў яго змрочных вачах усё мацней разгараліся жах і непаразумення. Вуліцамі валодала разня. Яна панавала над імі ўсеўладна і нястрымна. У зараве паходняў барвяна мільгалі мячы. Над імі лунаў немы крык, гучалі праклёны, лаянка, бразгат, хрыпатая пераклічка па-беларуску, польску і нямецку. Сярод прыведзеных лотрам было шмат наймітаў, бо ён ведаў, гэтыя не будуць шкадаваць чужых. Нападаючыя нібы ашалелі. Звар'яваныя вочы былі налітыя крывёй, цягнулі, рэзалі. Слабы строй мяшчан і рамеснікаў біўся роспачна і таму страшна. На старым рынку віравала каша з чалавечых цел, сталі і крыку. На зліцці рынку і старой вуліцы арудаваў мячом волат пархвер. Залатыя валасы ў чужой крыві, сінія вочы страшныя. Кроў цякла ў яго з пляча, пена з вуснаў, але ён не заўважаў гэтага. Ім валодала пана. Іуда не ведаў, што Христос у далёкай слабадзе таксама пачуў гукі набата, што зараз ён утрапёна бяжыць садам, ламаючы лаўжы. Ён бачыў толькі, што забіваюць людзей. І адчай, падобны ў чымсьці на самаахвярнае захапленне, запаланіў усю ягоную істоту. Апошнім штуршком было тое, што ён зірнуў цясніну старой вуліцы і ўбачыў, як па ёй ідуць проста на яго да рынку, да замка некалькі постацяў. Чацвёра латнікаў вялі Анею. У яго была толькі адна зброя, і ён ужыў яе. Чорным у свеце паходняў ценем ён кінуўся ў гурму проста між шэрагамі, якія змагаліся і забівалі, уздзеў рукі. «Людзі! Людзі, стойце! Вы, браты, нашто вы крыўдзіце? Адзін аднаго не забі, чуеце? Не забі!» Ланскнехт ударыў кагосьці мячою, і той стаў асядаць па сценцы. «Кроў!» біла ў яго соннай артэрыі. І забойца, як звар'яцелы, падставіў пад струмень далоні, стаў хлябтаць з іх, як з каўша. «Не забі!» Іуду схапілі за рукі. У гэты самы момант далёка за горадам сасновым лясочку апосталы перамотвалі рамяні на поршнях. Быў якраз самы цёмны час перад світаннем. Але нават тут, на ўзлесці, было даволі добра відаць. Над гародняй стаяла вялізная мігатлівая зарыва. Тадэй займаўся тым, што надрэзваў на сабе ножом адзенні. «Ты гэна чаго?» Фокуснік устаў, пакруціўся перад Піліпам, як перад краўцом. Дзіркі ў вопратцы былі проста артыстычныя. Ніхто ніколі не бачыў такога прыгожага рыззя. з імі ды з маім талентам нам цяпер срэбра, а не медь даваць будуць. Зажывём, Піліпе, я фокусы, ты і дошкі на галаве ламаць будзеш. Рыбакі моўчкі круцілі на запясцях кісцяні, даўно памірыліся, вырашылі ісці разам. Ілияш маўчаў, пазвоньваючы кантарам. Толькі сказаў нечакана: «А дрэнна, што кінулі». «Ну і ляжаў бы зараз забіты», – сказаў Пятро. «Не ўжо, трэба аб раскошы забыць, досыць, пагулялі, папілі». «Ах, хрэн з ім», – зарыпеў Баўтрамей. «Скончана роля». «Добра, што падрабілі». «Я мянялам буду», – сказаў Мацей. І тут усіх здзівіў жанчынападобны Ян, – сказаў Мацею. «І Евангелля палову мне давай». «На што?» «Ты сабе нейкага Луку знойдзеш». Аблічча было юроцкае. «Я Марку нейкага». «Пойдзем? Будзе 4 Евангеллі. Падправім. Што мне вашы мужыцкія заняткі? Я прарок. Ісціны хачу, благадаці, славы Божай. А дулю?» – сказаў Мацей. І ўбачыў, што ўвесь хаўрус кісцянямі. Пятро, Андрэй, Якуб сталі супраць яго сценкай. «Ну?» «Дык, ну вось і пажартаваць нельга». Сквапна рухаючы вуснамі, Мацей падзяліў рукапіс Іуды напалам і змахлярыў, падкінуў сабе яшчэ аркушаў 20, раздзёр ніткі. «Бярыце!» «Пайшлі», – сказаў Піліп. «Скора і разыдземся». Усе рушылі дарогаю прэч ад зарыва. Ішлі моўчкі. Толькі Якуб Алфеяў, як заўсёды недарэчы, пачаў спрабаваць голас. Бурсацкая світка біла яго па пятах. Асавелыя вочкі глядзелі ў чырвонае дрыготкае неба. «Тфу ты, гора, гора! Гора табе, Серазін, гора! Гора табе, Фіфсаіда!» І так яны зніклі за ўзгоркам. Некаторы час яшчэ даносіўся мядзведжы яловы голас. Пасля засталіся толькі цішыня і зарыва.